جی زمانے میں بخاری بخارا میں رہتا تھا، یہ افغانستان کا حصہ تھا، یہ افغانی ہے، فارسی زبان ہے اس کی، ابو داؤد بھی پٹھان ہے، سجستانی، یہ بھی بخارا کا افغانستان کا، اس لیے حضور کے پاس پٹھان جایا کرتے تھے، پنجابی نہیں رہتے تھے پٹھان، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹھانوں کی ترجمانی کرتے وراثانہ لہو، اور ترجمانی کرتے تھے ابو ہریرہ حضور کے سامنے کہ خان صاحب نسوار مانگتے ہیں. پٹھان جو ہے نا یہ تاریخی قوم ہے، لیکن آج کل غریب ہے تو آپ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ فرعون نے جب بنی اسرائیل کو مارا تو کچھ بنی اسرائیل ہجرت کر کے افغانستان کوہ سلیمان میں آ گئے، یہاں آباد ہو گئے، وہاں افغانستان میں کوئی نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل ہے. پھر جب بخت نصر آیا تو انہوں نے فلسطین کی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم شروع کیا، تو انہوں نے کہا ہمارے کچھ بھائی ہجرت کر چکے تھے، ان کو ساتھ ملاتے ہیں اور بخت نصر کا مقابلہ کرتے ہیں. تو وہ چلتے چلتے افغانستان آئے تو ان کو ملے اور ان کو کہا کہ بخت نصر ہمیں مارتا ہے، تو انہوں نے آہ و فغان شروع کیا، اس آہ و فغان سے یہ افغان بن گیا. یہ افغان 7000 سال پہلے ان کو یہ نام ملا. ٹھیک ہے. پھر جب حضور کا زمانہ آیا اور چند پٹھان عبداللہ ابن جابر کی قیادت میں وہاں چلے گئے تو حضور نے فرمایا اولئک فتحان الاسلام، یہ اسلامی کشتی کی نیچے تختیں ہیں، وہ فتحان سے پنجابیوں نے پٹھان بنا لیا. ٹھیک ہے. فتحان یعنی پٹھان. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تم نے خواہ مخواہ لوٹی گلی میں ڈال. یہ پرانے لوگ اور بڑے دلچسپ لوگ. تاریخ فرشتہ نے لکھا ہے کہ یہ ایسے جوشیلے لوگ ہیں کہ مردان میں 12 چرسی تھے، انہوں نے کہا چلو دلی پر قبضہ کر لیتے. دلی پر وہ 12 چرسی آئے، جنگل میں بیٹھے اور جو رات کے وقت جاتا تھا اور سیٹ کو لوٹتا تھا، تو دلی والوں نے کہا کہ خان بس آپ دفتر بنا لیں، ہم آپ کے پیسے پہنچا دیں گے. ہاں 14 سال انہوں نے دلی پر سلطنت، 14 سال دلی پر سلطنت. ٹھیک ہے. اب نہیں دیکھتے افغانستان میں لڑتے ہیں، سوات میں لڑتے ہیں، صبح سرحد میں لڑتے ہیں. آپ نے یہاں کوئی ٹس ٹس سنا ہے؟ نہیں ہوتا. یہاں جو بھی ہو ٹھیک ہے. کہاں سے بات چلی؟ اچھا ثم لم ينشب ورقته ان توفي وفطر الوحي. ثم لم ينشب، حضرت خدیجہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس پہنچی اور حضرت ورقہ نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس آیا تھا وہ رازدار فرشتہ تھا موسیٰ اور عیسیٰ کا، تو وہ رازدار فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبی منتخب فرمایا، اور کہا کہ تمہاری دعوت کے زمانے میں اگر میں جوان ہوتا کاش تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا. ثم لم ينشب، پھر وقت نہیں گزارا ورقہ نے ان توفیا کہ وہ وفات ہو. وہ ثم لم ينشب، پھر کچھ دیر نہیں گزاری ورقہ نے ان توفیا مر جانے میں، یعنی اس کے فوراً بعد مرا. ٹھیک. اس کے اوپر ابن حجر نے ایک اعتراض کیا ہے. اعتراض یہ کیا ہے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے زمانے دعوت کو نہیں پایا تھا، بس اس ملاقات کے فوراً بعد فوت ہو گیا. ثم لم ينشب، وقت نہیں گزارا ورقہ نے ان توفیا، مگر وہ فوت ہوا. مگر دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ورقہ بعد میں راستے پر گزرتے تھے، اور آل مکہ بلال کو تپتی ریت کے اوپر لیٹاتے تھے اور ان کی سینی کے اوپر پتھر رکھتے تھے اور ان کو بھوک اور پیاسا رکھتے تھے. اور حضرت بلال کہتے تھے احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. تو حضرت ورقہ وہاں سے گزرتے تھے اور کہتے واللہ انک لصادق یا بلال, خدا کی قسم آپ سچے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو حضرت بلال تو بہت دیر سے مسلمان ہو گئے, معلوم ہوا کہ یہ اس زمانے تک زندہ تھے. اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اس ملاقات کے فوراً بعد آپ وفات پا گئے. ثم لم ينشب ورقہ, وقت نہیں گزارا ورقہ نے, انت وفیہ کہ وہ فوت ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو روایتیں میں تعارض. اچھا جی, اس کا حافظ ابن قیم نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو پہلے آیا ہے کہ حضرت ورقہ جو ہے وہ اس ملاقات کے فوراً بعد جو ہے وہ مر گئے, یہ روایت درست ہے. اور دوسری روایت میں جو آیا ہے کہ حضرت بلال کو جب ستایا جاتا تھا اور حضرت ورقہ کا گزر ہوتا تھا تو کہتے تھے انک لصادق یا بلال اللہ احد احد, تو کہتے وہ روایت کہ جتنے روایت ہیں اس میں ایک بھی ثقہ عادل نہیں ہے, وہ ساری ضعیف ہے. تو یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کا ہر روی ضعیف ہے. ضعیف روایت جو ہے صحیح روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے حافظ ابن قیم نے اس روایت کو ترک کر دیا, اس روایت کو اختیار کیا. ایک دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آنے کے بعد دو دور آئے, ایک نبوت کی شہرت کہ آپ کی نبوت مشہور ہو گئی لوگوں میں, اور ایک حضور علیہ السلام کی دعوت کہ آپ نے دعوت عام کر دی. تو یہاں جو آیا ہے کہ آپ فوراً مر گئے, یعنی دعوت کے زمانے سے پہلے پہلے مرے. اور حضرت بلال کو جو عذاب دیا جاتا تھا وہ دعوت کا زمانہ نہیں تھا, اس وقت تک یہ زندہ تھے. بات سمجھ میں؟ تو ثم لم ينشب ورقہ ان توفیا, اس کا معنی کیا ہوا کہ زمانے دعوت تک آپ زندہ نہیں تھے. اور اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت بلال کو تعظیم کی جاتی تھی تو یہ ان کو تسلی دیتی تھی, وہ زمانے دعوت سے پہلے کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے, یہ دو جواب ہیں. وفتر الوحی, اور وہی بند ہو گئی. اقرا بسم ربک الذی نازل ہونے کے بعد وہی بند ہو گئی. یہاں ابن حجر نے کئی باسی کی, پہلی بحث کی فترہ پر کہ وہی کیوں بند ہو گئی. تو انہوں نے ایک سبب یہ بتائی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی صورت جو ہے وہ اللہ کا کلام تھا, ثقیل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت میں طاقت برداشت کرنے کی نہیں تھی, تو اللہ نے وہی روک دی تاکہ اس میں برداشت کی قوت پیدا ہو جائے, تو پھر اگلی وہی جو ہے وہ جاری کر دیں گے. چونکہ قرآن قولاً ثقیلا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں برداشت کی قوت نہیں تھی, تو اللہ نے یہ صورت نازل کر کے وہی کو روک دی. کیونکہ کمزور طبیعت پر اگر تسلسل کے ساتھ وہی آتی تو ناقابل برداشت ہوتی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے روک دی کہ آپ میں قوت برداشت پیدا ہو تو پھر وہی بھیجنا شروع کریں گے. ایک دوسرا نقطہ ابن حجر نے وہی کے انقطاع کا یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی روکی گئی تاکہ آپ کے دل میں وہی کا شوق پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ اور شوق کے بعد جو آئندہ وہی آئے گی تو آپ خوشی خوشی اس کو سنیں گے, پڑھیں گے اور پھیلائیں گے. تو یہ شوق دلانے کے لیے. شوق دلن. یہ دو نقطے ابن حجر نے فطرہ کے لیے بیان کی کہ وہی بند ہو گئی. کیوں بند ہو گئی؟ ایک یہ کہ آپ میں قوت برداشت آ جائے, اور ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر آنے والی وحی کا شوق بڑھے. شوق کے بعد جو وحی آئے گی آپ اس کو یاد بھی کریں گے, پڑھیں گی بھی اور پھیلائیں گی بھی. یہ ایک بحث. دوسری بحث یہ ہے کہ انقطاعی وحی کا زمانہ کتنا تھا, کتنی دیر تک وحی بند رہی. تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ 2 سال تک بند, ایک قول یہ ہے کہ 2.5 سال تک بند. ایک قول یہ ہے کہ 3 سال تک بنتی, اور ابن حجر نے اس تیسری روایت کو ترجیح دی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی کے بعد وہی کا انقطاع آیا اور یہ انقطاع 3 سال تک تھا. تو دوسری بحث ابن حجر نے یہ کی ہے کہ انقطاع وحی کا زمانہ کتنا تھا. تو اس میں 3 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ 2 سال تک وحی بند رہی, دوسرا یہ کہ 2.5 سال تک بند رہی, تیسرا یہ ہے کہ 3 سال تک وحی بند رہی. اور ابن حجر نے اس تیسرے قول کو ترجیح دی, اور اس کے لیے بہت سے روایات نقل کیے کہ وہی کے انقطاع کا زمانہ 3 سال تک تھا. ٹھیک ہے, 2 باتیں. تیسری بات, تیسری بحث ابن حجر نے یہ چھیڑی ہے کہ انقطاع وہی کے زمانے میں جبریل کی آمد بھی منقطع تھی یا وہ آتے رہتے تھے. تو بہت شرزمت قلیلتن کا قول ہے کہ جبرائیل کے آنے کا مقصد وہی لانا ہے, اور جو وہی بند ہو گئی تو جبرائیل کی آمد بھی 3 سال تک بند تھی. 3 سال تک. لیکن ابن حجر نے اس مذہب کی تردید ببانگ دوحل کی ہے کہ وہی تو منقطع تھی لیکن اس دوران جبریل امین آیا کرتے تھے. اور ابن حجر نے دلیل پیش کی کہ حضور نے فرمایا, اسی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب وہی منقطع ہو گئی تو میں بہت پریشان ہوا کہ اللہ سے ایک تعلق جڑا ہوا تھا وہ کیوں کٹ گیا. بسا اوقات میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا تھا کہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لوں, تو جب میں اوپر چڑھتا تھا تو جبرائیل آ کر مجھے تسلی دیتا تھا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. اور یہ واقعہ اسی حدیث کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اس لیے ابن حجر نے کہا ہے کہ پہلے گروہ نے جو کہا ہے کہ جو زمانہ انقطاعی وہی کا تھا وہ زمانہ انقطاعی جبرائیل کا ہے, وہ بالکل غلط ہے. وہی تو 3 سال تک منقطع تھی لیکن جبریل امین کی آمد مسلسل رہتی تھی, جیسی اسی حدیث کے ایک ٹکڑے میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں جب پہاڑی پر چڑھتا تھا خودکشی کرنے کی نیت سے تو وہ حرا کا فرشتہ آ کر مجھے تسلی دیتا تھا کہ آپ صبر و استقامت سے کام لے لیں, ابھی آپ کے پاس وہی شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بحث ہو گئی فطرہ پر کہ وہی کیوں منقطع ہو گئی, اس کی 2 وجوہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ زمانہ فطرتی وہی کا کتنا ہے, تو صحیح قول یہ ہے کہ 3 سال ہے. تیسری بحث یہ تھی کہ جس زمانے میں وہی منقطع تھی اس زمانے میں جبریل کی آمد منقطع تھی یا نہیں, تو صحیح قول یہ ہے کہ منقطع نہیں تھی, جیسی اسی حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے. بات آئی سمجھ. وفطر الوحی, اللہ اکبر. قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله انصاری قال وهو يحدث عن فتره الوحي, وہ بیان کر رہا تھا وحی کے انقطاع. فقال فی حدیثه بین انا امشی, میں جا رہا تھا, حضور فرماتے ہیں اس سمے تو صوتا من السماء, میں نے سن لی ایک آواز آسمان سے, فرفعت بصری, میں نے آنکھ اٹھائی, فاذا الملک الذی جاءنی بحرا جالس على کرسی, تو وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا آسمان اور زمین کے درمیان. اس سے معلوم ہوا کہ وہی تو 3 سال تک منقطع تھی, لیکن جبریل کی آمد رہتی تھی. اب ایک بات ابن حجر نے فتح الباری میں یہ لکھی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ تو پہلا حکم ہے, اور قرات پڑھنا ہے اور پڑھنا علم ہے, تو سب سے پہلا حکم جو آیا ہے وہ علم کا آیا ہے. سب سے پہلا حکم دنیا میں جو آیا ہے وہ علم کا آیا ہے کہ اقرا پڑھا کرو, عمل بات کی بات ہے. ٹھیک ہے, عمل کی حقیقت سے انکار نہیں ہے, لیکن علم و عمل میں اصل عمل ہے. اس لیے صوفیا کہتے ہیں من تصوف ولم يتعمل ولم يتعلم, جس نے نیک عمل کیا علم سے پہلے, فقط تزندق, وہ زندیق ہے, زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ومن تعلم ثم تصوف, اور جس نے پہلے علم اور پھر عمل کیا, فقط تحقق, وہ محقق ہے. تو علم کے بغیر عمل سے انسان زندیق بنتا ہے, اور علم کے بعد عمل سے انسان محقق بنتا ہے. تو عمل کی کمال اور فضیلت کا انکار نہیں ہے, لیکن عمل علم کے بغیر ممکن نہیں. شیخ سعدی بھی فرماتے کہ بے علم نتوان خدا را شنا, کہ علم کے بغیر انسان شرک کرے گا اور سمجھے گا توحید, بدعت کرے گا اور سمجھے گا سنت, گناہ کرے گا اور سمجھے گا نیکی. اور اللہ نے بھی علم کی تعریف بیان فرمائی, علم میں عین پھر لام پھر میم, اور یہ مخارج کی ترتیب ہے, پہلے حرف حلق ہے تو عین نکلا, پھر وسط فم ہے تو لام نکلا, پھر شفتین ہے تو میم نکلا. تو علم جب بھی عالم کام کرے گا ترتیب کے ساتھ کرے گا, او عمل پاگل ہے, عین حروف حلق میم شفوی میں آیا, پھر نادم ہو کر لام کے لیے وسطی منہ میں چلا گیا, تو عامل آدمی پاگلوں کی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بلوچستانی کا ایک پینچا جو ہے وہ گھٹنا تک ہوگا, اتنا تبلیغی اور نیک ہوگا, اور پگڑی جو ہے وہ یہاں پہ رکھے گا, ہاتھ میں بٹھیر ہوگا. اب یہ علم نہیں ہے نا, تو کچھ دین کچھ. ٹھیک ہے, ہاں, عالم آدمی اعتدال سے چلتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عالم آدمی ساری رات عبادت کرے, صبح کہتے ما عبدناک حق عبادتک, یا اللہ تیرا حق ہم سے ادا نہیں ہوا. اور یہ جو صوفی شوفی ہے, یہ رات جاگتے ہیں تو صبح دیکھتے جبرائیل کب جنت کی چابی لا کر میں, پتہ نہیں وہ چابی کہاں لگائے گا. اچھا جی, عمل انسان کو پاک نہیں کرتا, عمل انسان اور علم انسان کو پاک کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو کتے کا جوتا نہ پاک ہے, لیکن کتے کو جب آپ شکار کا علم سکھائے, پھر اگر وہ پرندہ چیر پاڑ کر کے رکھ دے تو وہ حلال ہے, کیونکہ وہ مولوی بن گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تو جب ناپاک کتے کو پاک کر دیتا ہے تو بزرگ کو تو بطریق اللہ پاک کرے گا, لیکن بزرگ استنجا کی وجہ علم حاصل کرے. ٹھیک ہے, اس کے استنجا ضروری ہے, نصف اسفل کی استنجا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے اوپر کا. لوگ کہتے ہیں کہ منطق کے اوراق سے استنجا جائز ہے. مولانا تھانوی نے لکھا ہے بالکل جائز ہے, لیکن وہ دماغ کی استنجا ہے, وہ کونے کا استنجا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو آدمی منطق پڑھے گا اس نے اوپر کی طہارت حاصل. بہرحال علم مقدم ہے عمل پر. تو پہلا حکم تو علم کے بارے میں آیا, اقرا اقرا. اس کے بعد تین سال تک وہی منقطع ہو گئی. تین سال کے بعد جو وہی آئی وہ کون سی تھی؟ وہ تو اس میں روایت مختلف. باپ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تین سال کے بعد جو وہی آئی تو وہ یہ تھی, یا ایوہ المدثر قوم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. ٹھیک ہے, لیکن مستدرک کی روایت میں یہ آیا ہے کہ تین سال بعد جو وہی کا آغاز ہوا وہ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى, وہ سورت. تو مستدرک کی روایت میں اور بخاری کی روایت میں تعارض ہے. بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تین سال بعد جو وہی پہلی آئی ہے وہ یا ایوہ المدثر قوم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ٹھیک ہے, لیکن مستدرک کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ جو وہی کا آغاز ہوا کس صورت سے ہوا؟ وضحا. ٹھیک ہے, بدر الدین عینی نے جو بخاری کا شارح ہے اس نے دونوں روایتین میں تعارض کو دفع کر دیا. وہ یہ ہے کہ فترت وہی یعنی وہی کا انقطاع دو بار ہوا ہے. ایک بار تین دن ہوا تھا اور ایک بار تین سال ہوا تھا. تین دن وہی کا انقطاع ہوا جب اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوا, تو تین دن وہی منقطع تھی. تو ابو لہب کی بیوی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اعوذ باللہ کہ تیرا شیطان تم سے ناراض ہو گیا, غار حرا میں تیرے پاس آیا تھا اقرا اس نے پہنچا دیا تھا, لیکن اب وہ ناراض ہے تیسرا دن ہے تیرے پاس نہیں آیا. معلوم ہو تیری شیطان نے تم سے قطع تعلق کیا ہے, تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو تین دن انقطاع کے بعد وہ صورت آئی کہ مجھے زہا کی قسم جو آپ کا چہرہ ہے, وہ لیلی ذا سجا کی قسم جو آپ کے زلف ہے, ما ودعک ربک وما قلا, نہ آپ کو اللہ نے چھڑا ہے نہ آپ سے عداوت اور دشمنی کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تین دن انقطاع کے بعد ہے اور پھر تین سال میں انقطاع تھا. تین سال کے انقطاع کے بعد یہ صورت نازل ہو گئی, یا ایوہ المدثر قوم فانذر وربک فکبر. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مستدرک کی روایت میں جو آیا ہے کہ وہ زہا نازل سورت نازل ہو گئی تھی وہ کب؟ تین دن انقطاع کے بعد. اور بخاری کی روایت میں جو آیا ہے یا ایھا المدثر دوبارہ نازل ہو گئی تو یہ تین سال کے انقطاع کے بعد. فإذا الملك الذي, وہ فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا بیٹھا ہوا تھا, على کرسی کرسی پر, بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان. اسی سے شارحین لکھتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھنا جائز ہے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کرسی پر بیٹھے, لیکن صوفیہ کہتے ہیں جائز تو ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے. اور انہوں نے وجہ یہ پیش کی ہے کہ کرسی کی ہر چیز ٹیڑھی ہے, اس کے پاؤں بھی ٹیڑھے ہیں, وہ ہاتھ جو رکھتے ہیں وہ بھی ٹیڑھا ہے, پیچھے جو لکڑی ہے وہ بھی ٹیڑھی ہے, تو اس پر جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, ٹیڑھی نہیں تو ٹیڑھی تو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ چارپائی کے ہر چیز سیدھی تھی. ٹھیک ہے یعنی تو وہاں انسان سیدھا رہتا ہے. تو کرسی کہ جبرائیل کرسی پر بیٹھے تھے, قدیم شارحین لکھتے ہیں کہ اس سے جواز جلوس کا کرسی پر معلوم ہوا, لیکن صوفیہ اس کو خلاف اولا سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی عیب یہ ہے کہ اس کی ہر چیز ٹیڑی ہے. ایک دوسرا یہ کہ اس میں انفرادیت ہے, دری بچھاؤ 20 آدمی اس پر بیٹھ جائیں گے, کرسی بچھاؤ ایک آدمی بیٹھے گا یا دو بیٹھیں گے, ہاں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اچھا جی, تو چارپائی کی مثال پرات کی طرح ہے, پرات میں 20 آدمی کھانا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کرسی کی مثال پیالی کی طرح ہے, پیالے سے ایک وقت میں ایک آدمی چائے پیے گا پہلوان, یا اس کی بیوی بھی پی سکتی ہاں, اکیلا یہ بھی پیے گا, ٹھیک ہے یا نہیں. یہی مثال دین اور سیاست کا ہے, دین میں سارے مسلمان جمع ہو سکتے ہیں, سیاست جو ہے وہ کہتے ہیں بس میں لیڈر ہوں, نہیں ہے. یہ ایک لین تنگ چیزوں کی جو ہے وہ آ رہی ہے. فرعبتو, تو مجھ میں خوف اتارا گیا, مجھے مرعوب بنایا گیا. یہ اعتراض ہے کہ غیر اللہ کا خوف مسلمان کے دل میں نہیں ہے, تو نبی کے دل میں کس طرح خوف آیا؟ اس کے ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک عقلی خوف ہے, ایک طبعی خوف ہے. عقلی خوف ایمان کی منافی ہے, لیکن طبعی خوف انسان میں آ جاتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی, فیضہ ہوا صوبان و مبین, وہ ایک اجدہا بنا, تو موسیٰ علیہ السلام تو السلام ڈرے, ولم یتعقب, پیچھے نہیں ہٹے, وہ طبعی خوف تھی. طبعی خوف جو ہے نبوت اور ایمان کے منافی نہیں ہے. فرجاتو, میں گھر میں لوٹا, فقلت, میں نے کہا زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اوڑو. فانزل اللہ, یا ایوہ المدثر, یا ایوہ ال, اے چادر اوڑنے والا قم, اٹھو. فانذر, ف لوگوں کو ڈرائے انجام سے. وربک فکبر, اور پروردگار کی بڑائی بیان کر. وثیابک فطہر, اور اپنے نفس کو پاک کر. اپنے نفس کو انذر, قرآن کریم نے جہاں تبلیغ کا حکم دیا ہے وہاں تبلیغ کی ترتیب کا بھی حکم دیا, ترتیب کا بھی حکم دیا. تبلیغ کا آغاز کرو گھر سے. قرآن نے بتایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, یہ جو آپ کی چار دیواری میں لوگ ہیں ان کی اصلاح کرو. کر لیا ہاں؟ اچھا. اب فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, اب گھر سے باہر مکہ ہے, مکے میں تبلیغ کرو. جب مکے میں تبلیغ ہوا, اب حجاز مقدس رہا, تو فرمایا ومن حولہا, جو مکہ مکرمہ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا کرو. جب ان کا کیا, پھر فرمایا لتکون للعالمین نذیرا, اب پورے عالم میں آواز لگاؤ. تو اس چھوٹے دائرے سے شروع ہوا جو چار دیواری ہے, اس کے بعد دوسرا دائرہ ہے مکہ مکرمہ کا, اس کے بعد تیسرا دائرہ ہے حجاز مقدس کا, اس کے بعد عالم کا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں کروں اور میرے گھر میں گند ہو تو میں بھی ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا. ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جب میرے گھر کے اندر گند ہے, میرے شہر کے اندر گند ہے, میرے وطن کے اندر گند ہے, اب میں باہر جاؤں یہ گند اور پھیل جائے گا. اس لیے جڑ سے شروع. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عراق میں سفیر بھیجا اور کہا کہ اسلام قبول کرو اور نہ جنگ کے لیے تیار ہو, تو عراقیوں نے کہا ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم سے پیچھے ایران ہے, اب ایران کو جا کر کے ڈراؤ دھمکاؤ. تو اس صحابی نے کہا الذین یلونکم, اللہ نے ہمیں ترتیب بتائی کہ جو قریب قریب ہے ان کو پہلے ڈراؤ, اور آپ ہمیں قریب ہیں, آپ کو فتح کریں گے تو پھر ایران جائیں گے. اب اگر ہم ایران گئے, ادھر سے ایران مارے گا, پیچھے سے تم مارو گے, ہم تو مر جائیں گے. اس لیے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. الذین یلونکم, اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو دعوت پہنچاؤ جو آپ کے قریب قریب ہے, ٹھیک ہے. یہ تو انذر تبلیغ کا حکم ہے اور ترتیب تبلیغ کا حکم ہے. وربک فکبر, اپنی رب کی بڑائی بیان کرو. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑائی بیان نہیں کرتے تھے تو اب حکم ہے بڑائی بیان کرو، نہ اس کا معنی کہ ثابت کی طرح خدا کی بڑائی بیان کرو، اس پر قائم رہو. وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، ثِياب سے مراد کپڑے نہیں ہے، ثِياب سے مراد نفس ہے، کہ نفس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرو. اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے آپ کے اخلاق برے تھے، نہیں، جس طرح طہارت آپ کے اندر پہلی سی تھی اس طہارت پر قائم رہو. یہ ایسا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لو، جب ایمان ہے تو لانے کا کیا مطلب؟ تو آمنوا کا معنی یہ، یا ایھا الذین آمنوا استقیموا علی ایمانکم، کہ اپنے سابق ایمان پر ثابت قدم رہو. والرجز فاحجر، او بتوں کو چھوڑ. اس کا بھی یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے حضور اعوذ باللہ بت پرست ہے، اب حکم ہے کہ بت پرستی کو چھوڑو، نہیں، بت پرستی کا جو ترک ہے آپ کی زندگی میں اس ترک پر قائم رہو، اس ترک پر. فحمی الوحی، اب وہی گرم ہو گئی، وتتابعوا، پے در پے شروع ہو گئی، 3 سال کے بعد جو وہی شروع ہو گئی وہ پے در پے شروع ہو گئی. تابعہو، اس حدیث کی تائید کی عبداللہ ابن یوسف نے، ابو صالح نے، ہلال ابن رداد نے، عن زہری، اور یونس و معمر نے کہا بوادرہو. پہلے گزر چکا ہے کہ غار حرا سے حضور حضرت خدیجہ کے پاس آئے، نو یرجف فؤادہو، آپ کا دل کانپ رہا تھا، اور اس روایت میں یرجف فؤادہو کی جگہ یرجف بوادرہو، کہ آپ کے کاندھوں کا گوشت جو ہے وہ کانپ رہا تھا، وہاں فؤاد کا لفظ آیا ہے، یہاں بوادر. فؤاد دل کو کہتے ہیں اور بوادر شانی کے گوشت کو کہتے ہیں. حدثنا مسلم.